عربي پوښتنه وکړه الى ما تدعو وتشت دعوت او بلنه کوي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم په ډیر بسط او ساده ډول سره د اسلام خلاصه په دوو جملو کې ورته بیان کړه وی فرمایل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اعرابي چې د عربي ژبې په بدلول او مفهوم پوهېدی په معنا او مقصد یې پوهېدی دی پوهېدی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله دا سی یو کلمه نه ده چې فقط په ژبه سره ویل کیږي بلکې دا داسې یو کلمه ده چې د پاچاهانو او امیرانو حکمرانی په خطر کې اچوي کوم وخت چې اعرابي د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه واورېدل چې زما دعوت لا اله الا الله محمد رسول الله ته دی فوران یې وویل اذن تحاربك العرب والعجم یعنی کستا دغه دعوت وي نو عرب او عجم در سره جنگیږي اوس نو ته اورېدونکی شه متوجه کم وخت یو انسان دا ایمان ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله یعنی بیل الله د بل چا عبادت نکوم بیل الله وبل چا ته نزل لکېژم بیل الله د بل چا څخه نه بیرېژم بیل الله بل څوک رزق نه راکوي بیل الله د بل چا قانون نه منم بشر بز موږ د پاره قانون نه جوړوي بیل رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام چې د هغه قانون جوړول هم په الهی وحی سره دی یعنی کوم قانون چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام راته اجدي هغه قانون هم د الله عز وجل د خالق البشر جل جلاله د طرفه ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته د وحی فواسطه نازلیږي دا د لا اله الا الله محمد رسول الله معنا سو پر دغه معنا د ایمان راوړلو نتیجه داسو چې نه فارلمان منم نه شورا چې مست د کتاب الله څخه مخالف قانون جوړ کی د هغه حاکم حکم د منلو وړ نه دی کوم چې الهی شریعت ته تغیر ورکوي یا د هغه څخه مخالف قوانین ایجدي ځکه دا بیل الله جل جلاله د بل چا عبادت دی او دا بیل الله جل جلاله سخه وبل چاته ذلت دی حال دا چې مؤمن عزیز دی مسلم په خپل رب په خپل الهی دین په خپل الهی شریعت عزیز او معزز دی مؤمن په کلمه سره د لا اله الا الله د بندگانو د ذلت او عبودیت سخه حر او آزاد دی الله عز وجل دا خوش لري چې انسان مکرم او محترم وي او یوازې د جل جلاله تابع وي خدای و انسان عجز او خضوع وبل انسان ته ذلت دي دا ذلت او اسفل السافلين دي چې بیل الله جل جلاله د بل چا عبادت وسي بیل الله جل جلاله وبل چا ته سرک شته کړسي ورونه یوش ته متوجه سي دا چې زوایم مسلمان مکرم او محترم دی عزیز او معزز دی مشرب دی و چاته باید سر کشته نکی دا معنا نه لري چې انسان باید متکبر او مغرور وي د خلقو سره دی په کبر او غرور ژوند او معامله وکي یا هیڅ کله داسې نه ده زموږ دین موزون او متوازن دی د مؤمنانو سره مو ژوند باید په مهرباني او تواضع رحم او شفقت سره وي عزت او غلبه مو پر کفارو او کافرانو ده الله عز وجل مشته د مسلمانانو سره ژوند او گزاره راشي د سوره الحجر په اتاتا نمبر آیات کې فرمایي واخفض جناحك للمؤمنين یعنی کشته که مؤمنانو ته وزر خپل ستاسه د شفقت او همدردی وړ مؤمنان دي د مؤمنانو سره په نرمي او ملاتفت مهرباني او شفقت تواضع او مرحمت گزاره کوي او بیا هم رب عز وجل د سوره التوبه په یو سل اتوبش نمبر آیات کې فرمایي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يعني بتحقيق خام خارا غلي دي تاسيت يو رسول ستاسيت جنس سخه. يعني اي انسانانو تاسيت ستاسيت جنس سخه يو رسول راغلي دي چه پرده دير سخت او دير درون بي هغه کار چه پا هغه کی تاسيت تکلیب رسیج. يعني ده هر هغه شي سخه چه و تاسيت تکلیب رسیج هغه پرده صلى الله عليه وآله وسلم دير سخت او درون بي په هر ممکنه طریقه سره چې وی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم غواړي چې د ده علیه السلام پر امت آسانی وي. ستاسو پر هدایت ډیر حریص دي، غواړي چې تاسو د دنیوي او اخروی عذابو څخه وساتل سي، خاصتا پر مؤمنانو ډیر مشفق او ډیر مهربان دي. دغه آیات شریف مشتدار وشول چې د مسلمانانو سره په شفقت او مهربانی سره گزاره کیږي. او باهم رب عز وجل د سوره الشعراء په 215 نمبر آیات کې فرمایي واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، یعنی کشتک وزر خپل هغه چاته چې ستا متابعت یې کړی دی د مؤمنانو څخه. ورونو د وزر د کشتک دو څخه مقصد نرمه او پسته گزاره ده. نو په دې آیات شریف کې الله عز وجل خپل مکرم رسول علیه السلام په دې سره امر کوي چې د مؤمنانو سره ښه او نرم ژوند کوه، او د سورت آل عمران په 159 آیات کې الله عز وجل د مسلمانانو سره د خپل رسول علیه السلام دغه ښه او نرمه گزاره ستای او ورته فرمایي لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني اي محمد صلى الله عليه واله وسلم كچيري تبت خويه او سخت زړه واي نو بخامه خادوي ستاد شاو خاصه سره پاشل سوي واي. يعني كستاد غرحم او شفقت ش اخلاق او مهرباني نواي دغه مسلمانان دغه نظر باندې راټولېدل، نو د مسلمانانو عزت او غلبه پر کافرانو وي نه پر مسلمانانو. د مسلمانانو سره مسلمان خوار او ذلیل ژوند کوي، مگر هو دا ذلت د عبودیت ذلت نوي، د خضوع ذلت نوي، د تشریع او قانون جوړولو ذلت نوي، د رزق د غشتلو ذلت نوي، د بیر ذلت نوي، بلکې دا ذلت د رحمت او مهربانی ذلت وي، د خدمت او همدردی ذلت وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو برزه رضی الله تعالی عنه څخه روایت وي، ابو برزه رضی الله تعالی عنه وای قلت یا نبی الله علمني شيئا انتفع به، قال اعزل الاذى عن طريق المسلمين. يعني ما ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم تقول يا نبي الله داسي او شيرا وشه چې په هغه سره ګټ وکم نفع او پایداره ورسوي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل د مسلمانانو د لارې څخه د آزار شیان ګوشه کاوه، د آزار شیان ګوشه کاوه. یعنی کپلار کې دبره سشه د کېلې پوستکی یا نور zarar رسون کې شیان پراتوي استکوي. اوس نو ته فکر وک، یو سړی د نام او نشان خاوند دی، د عزت او شرف خاوند دی، د لوړ رتبه خاوند دی، پر لار رہی دی، په لار کې دبره د کېلې پوستکی یا بل zarar رسون کې شی پروت دی او دی ورکوش سی. هغه شی د لارې څخه ایستکی دا د مسلمانانو سره تواضع اسوه، پر مسلمانانو رحم او شفقت سو، همدردی او خدمت سو، او د مسلمانانو د پاره د مسلمانانو سره دغه رویه او معامله پکارد. دا سینه چې څوک وای زه عظیم او معززم، زه معتبره او رئیسم، زما سره دا کار نشای، زه ولی ځان کشتکم او ځان ذلیلکم، دا سړی د ذلت په صحیح معنا نه پوهیږي. دا هغه مطلوب عزت نه دی، د مسلمان څخه دغه عزت نه غوښتل کیږي، هغه مطلوب عزت پر کافرانو دی. مسلمان باید د الله په عبودیت او بندګۍ سره ځان معزز کی د بل چا قانون او شریعت نکی قبول د الله عز وجل د حکم څخه مخالف حکم نکی قبول رزق باید به له الله د بل چا څخه ونه غواړي به له الله د بل چا څخه ونه بیریږي دغه هغه عزت دی چې د مسلمان څخه مطلوب او غوښتل کیږي مگر کم وخت در رحمت او مهربانی خدمت او همدردی مسئله راسی ځان خوار او ذلیلکه هیڅ شکار خوار او بد یا سپک مبوله د هر مسلمان ور سره پورین تنجی او خندام خامخ کیج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمای فلیتقین احدکم النار ولو بشق تمره فإن لم یجد فبكلمة طيبة رواه البخاري يعني استاسي سخدي هر يو خپل ځان د اوره څخه ساتي که څه هم د نیمه خرما په صدقه او خیرات ولو سره وي که دا نیمه خرما هم ندرلوده په ښه خبره د مسلمانان خوشاله کوي مقصد دا چې څونه دی په وسه پوروي په هغه اندازه د مسلمانانو کومک کوه تواضع ور سره کوه خدمت یې کوه ښه نرمه گزاره او معامله ور سره کوه ځان ورته خواروه حتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحابو خدمت کاوه په صحیح احادیث سره ثابت ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه چې اشرف المخلوقات وو سید الاولین والآخرین وو سرور کائنات وو تر ټولو ملائکو ښه او مشرف وو د دغه خپل لوړ مقام او لوړ درجه سره سره د خپل اصحابو خدمت کاوه د خپل کورنۍ خدمت یې کاوه ځینې داسې خلک شته چې کور ته ولاړ سي غواړي چې د کور پاچا او حکمران وي په کور کې حاکم غوندې کښینی فقط امرونه کوي لکه شزه چې د دنو کاره او خادمه وي د ده په خیال دا د مړانې او نروالي عزت او صفت دی خو په حقیقت کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اخلاق داسې نه و ستا کور ستا د عزت قوت او غلبې ځای نه دی ستا د عزت او قوت ځای پر کافرانو دی ستا د عزت ځای هغه دی چې بې له الهي قانونه به بل قانون نه قبلوي ستا د عزت ځای دا دی چې بې له الله جل جلاله څخه د بل چا څخه رزق و نه غواړي بې له الله جل جلاله د بل چا څخه به نه بیریږي د رحمت په مسأله کې د خدمت په ځای کې د کومک په وخت کې عزت نسته او نه دا د عزت ځای دی بلکې ځان کښته او خوار بوله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اصحاب کرامو خدمت کړی دی د خپل کورنۍ خدمت یې کړی دی همدارنګ لوی اصحاب کرامو د عاجزو سپنجرو او کندو د خدمت څخه مخ نه دی اړولی بلکې و دغه خدمت او تبه یو تر بل ځان د مخه کاوه هر یو کوشش کاوه چې تر هغه بل ځان د مخه کی او یا تر هغه ډیر وکي په دې باره کې د حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان الله علیهم اجمعین مشهور قصه است چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لوی او جلیل القدر اصحاب او خلفای راشدین و دا هغه کسان و چې پر ټوله اسلامي ځکه حکم چلیدي خو بیا یې هم د مسلمانانو خدمتونه کول او په دغه کې هیڅ تکلیف نه حساوه نو د مسلمانانو عزت پر کفارو دی خاصتا په جنگ او د جنگ پر میدان الله عز وجل د سورۃ التوبه په 123 نمبر آیات کې فرمای یا ایها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه یعنی ای مؤمنانو تاسو د هغو کفارو سره جنگ کوي چې و تاسو ته نږدې دي او باید دغه کفار په تاسو کې شدت زجوالی او تندی وویني ستاسو افعال او اقوال به تند زجه او د خشونت څخه ډک وي واعلموا ان الله مع المتقين او پوسی چې الله عز وجل په ثبات حفاظت او اعانت د پرهیزګارانو سره دی علماء کرام وای دغه عبادت چې د جنگ په میدان کې پر کفارو غلظت دی پر کافرانو خشونت او عدم رحمت دی نن ورځ ځینو مسلمانانو پرې اشی دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای کفار باید په دې پوسی چې زموږ په زړه کې پر کافرانو هیڅ رحمت نسته نو رونو کوم وخت چې د جنگ مسأله ما بین تراغله او خبره د اسلحې تر استعماله ورسېده هلته نو رحمت نسته هلته غلظت خشونت تنجي او زجوالی دی مگر هو بیا هم پر بندیانو او زخمیانو رحمیږو مگر په میدان جنگ یا د جنگ په وخت کې خامخا باید د شدت څخه کار واخیستل سي. الله عز وجل د سورۃ محمد صلی الله علیه و آله وسلم په څلورم نمبر آیات کې فرمایي: فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها. يعني كم وقت په جنگ کې د کوپارو سره مخامخ سي نو پر غاړو یې وهي او تر هغو پورې وهي چې شډیر مو ووژل او پر غالي بس واست. بیا نو دوی ټینګ وتړي، یعنی کم وخت چې کفار مغلوب سو شکست یې وخوړي نو د دوی څخه بندیان نیسي او ټینګ یې تړي چې در څخه خلاص نسي. بیا نو د دغه بندیانو سره یا احسان وکي چې مفت او به هر څه یې اله کوي، یا یې د فدیې په مقابل کې اله کوي چې پر هر بندي یو اندازه پیسې واخلي، یا مسلمانان بنجان پر اخلاص کوي چې دې ته مبادله وایي. ورونو، د حق او باطل، کفر او اسلام په مابین کې د تاریخ په اوږدو کې همیشه جنگونه کېدل او کیش. نو الله عز وجل موږ ته د جنگ کولو او کامیابۍ طریقه راشي او فرمایي: کم وخت چې ستاسې او کفارو جنگ شروع سي نو پر مسلمانانو دا حتمي او لازمي ده چې په همت او مړانه سره په شدت او شجاعت سره وجنګیږي. د الله د دشمنانو غاړې په تلوار او چابکي سره ورپرې کوي، ژر ژر یې وژني. دا ولې؟ ځکه کفر هغه وخت شکست خوري چې ډېر سړي یې ووژل سي. نو ځکه د مسلمانانو د پاره په میدان جنگ کې بیره، تردد، وارخطایی او تیښته ډېر بد کار دی، بلکې شدت او خشونت تندي او تیزي به کوي. کم وخت چې کفارو شکست وخوړي بیا یې نو مه وژني، بندیان یې نیسي، د ځانو سره یې بندیان راولي. ورونو، په بندي نیولو کې څو فایدې شته. اوله فایده یې دا ده، دغه بندیان چې د مسلمانانو ژوند او اخلاق د نږدې څخه وویني شاید اسلام یې زړه ته لار وکړي او مسلمانان سي. او که مسلمانان نسوه بیا نو ستاسي خوښه ده که احسان ورسره وکي، مفت بې له قیده او شرطه یې لکي چې خپل وطن او ځای ته ولاړ سي، چې دا کار هم و اسلام ته د هغو راجلبول دي، او یا یې د فدیې په مقابل کې اله کوي چې څه معینې پیسې ځینې واخلي چې په دې بیا د مسلمانانو اقتصاد قوي کیږي، یا یې په مسلمان بندیانو تبادله کوي چې دلته بیا بل قسم ګټه وسوه. نو د دغه ټولو لارښوونو په هر صورت کې ډېر ګټې او فائدې شته چې ما په اختصار سره بیان کړې، او تر نور تفصیل یې د وخت د مراعات په لحاظ تیریږم. او بیا هم الله عز وجل د سورة التوبه په 19 نمبر آیات کې فرمایي: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني تاس دهوغو كسانو سر جنكوي دهوغو كسانو سر وجنجيجي چپر الله أو دكامت پر رز إيمان نلري او هغه شیان حرام نه بولی چې الله او رسول الله حرام کړی دي، او دوی د اسلام حق دین نه قبلوي او عمل نه پکوي. دغه ذکر سوی خلق د هغو کسانو څخه دي چې دوی ته کتاب ورکول سوی دي، یعنی یهود او نصارا دي، او دغه جنگ تر هغو ورسره کوي چې دوی په خپلو لاسو جزیه ورکوي، او دا جزیه په داسې حال کې ورکوي چې دوی خوار او ذلیلوي. ورونو، الله سبحانه وتعالى مشتدا راشي او دایره وشول کم تعلق او علاقه چې زموږ او کفارو په مابین کې وي هغه به څنګه وي؟ هغه به داسې تعلق وي چې موږ به تر کفارو لوړ او معزز یو، دوی به د ذلت سره سره جزیه راکوي. الله عز وجل د سورة محمد په 15 نمبر آیات کې فرمایي: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. پس نو تاسی سستی او تنبلی مکوی پا جهاد کی مزعی پا کیجی، او تاسی کفار و سلحی تا مرا بولی چور توای استراسی دا سلحی خبری وکو. حال دا چی ای مسلمانانو تاسی غالبا او کامیابا یست، او الله جل جلاله پا نصرت او کومک ستاسی سردی، او هیس کل ستاسی عملونه نزایع کوی، بلکه پا قیامت کی با پورا اجر او ثواب در کی. مقصد دا چی مسلمانان باید و کفارو تزانون کشته نکی لط او به همت نسی چې د جنگ د سختوی څخه و بیریجی او د صلح ناره ووهی. پا دغه کارو دشمن قوی کیجی، هو که صلح د اسلام په فائدہ و صلح دی وسی خو د صلح سبب باید بیره او به همت نیوی زکه د بیره د پاره هیڅ سبب نسته که تاسو د الله عزوجل پر لار مستقیم ولاړسی الله عزوجل حتما ستاسو نصرت کوي او بری در کوي همدارنګه د جنت نعمتونه ستاسو دي تاسو لوړی یاست تاسو د عزت خاوندان یاست نه کوپار محترم ورونو تر دغه بیان وروسته موږ ته د عزت او تکبر په مابین کې ډیر واضح فرق را معلوم سو او پوه سو چې تکبر هغه دی چې په باطل سره ځان لوړ بولي او عزت هغه دی چې په حق سره ځان لوړ بولي تکبر د نعمت پټول دی مګر عزت پر نعمت اقرار او د نعمت ښکاره کول دی واما بنعمه ربك فحدث تکبر د خود پسندی خود خواهی زنزانی څخه پیدا کیږي دا چې ځان لوړ او نور چته بولي حق نه قبلوي مگر عزت د شو او لوړ شیانو څخه په وجود راځي چې هغه تعلق بالله اعتزاز بالله دی په حق پوری لاس نیول دی د ځان خوش درلودل ځان شبلل نه دی تاسو ویني چې ځینی خلق په نسب فخر کوي ځینی کسان په پیسو فخر کوي او ځینې بیا په رتبه نازیږي چې دا ټوله کبر غرور او لویي ده خو حقیقت هیڅکله داسې نه دی الله سبحانه وتعالى دا شیان زموږ د مابین څخه لغوه کړي او منع کړي دي د مسلمانانو عزت په علم په دین په تقوا سره دی نن ورځ دغه فرق او دغه حقیقت د خلقو څخه ورک دی که هر وخت دغه حقیقت په خلقو کې پیدا او مستقر سو او د مسلمانانو زړه د الله سره تعلق پیدا کړي چ همدغه الهی تعلق د اسلام اساس او ریښه ده کوم وخت چې مزړونه د الله عزوجل سره تعلق ولري دلته نو د قوت معنا په مشکې پیدا کیږي اسلامي فکر مو کامیاب کیږي کوم وخت چې مو ایمان په اسلامي فکر سره قوي سو کوم وخت چې مو ایمان په اسلام سره قوي سو کوم وخت چې مو د اسلام او ایمان سره اخلاص زیات سو دلته نو حماس او هیجان زیاتیش یعنی په دین او جنگ کې مصوبات شدت او شجاعت زیاتیش کوم وخت چې د قربانی او تضحیه استعداد را پکښ پیدا سو دلته نو د اسلامي عمل او د هغه د کامیاب کولو استعداد په وجود راځي ورونو شمو توجه سي خبره پیچلې او مبهمه نه ده خو صرف دقت او توجه پکار دي ما څو شی یاد کړ ایمان، اخلاص، حماس، عمل څلور رکن سو ایمان، اخلاص، حماس، عمل کوم وخت چې دغه څلور شی په مسلمانانو کې موجود سو نو د مسلمانانو قوت او طاقت منفجر کیږي عالم تر تسلط لاندې راولي او عزت هم هغه شی دی چې دغه انفجار په وجود راوړي العزة بالله التعلق بالله عدم الخضوع لغير الله التعلق بما عند الله يعني با الله سر عزت دا الله سر تعلق بيلا الله وبل چاة سر نقشة كول هغا نعمتونا چه دا الله سر جي دا هغو طلب اول شه مخي ما تلور ركنا يا تلور شه ياد کر اول ايمان اساس دا ايمان پوه او هشار زره دي تر کما وقت چه زره وش پو او دانستنه وی واقعی ایمان په وجود نسرات لای شه ایمان موجود سو دوهم اخلاص پا کار دی اساس د اخلاص پاک او نظیف زړه دی شه ایمان او اخلاص موجود سو دریم حماس پا کار دی اساس د حماس قوی شعور دی ایمان اخلاص حماس موجود سو عمل پا کار دی او اساس د عمل ځوان او قوي عزم دی خو دغه ټول شیان خاصتا د ځوانانو سره موجود وي که څه هم دغه خبره و ټول امت مسلمه ته متوجه ده مګر په ځوانانو پورې ډیره خاصه او ډیره ورته متوجه ده اې د امت مسلمه ځوانانو په اسلام معزز سي به له الله جل جلاله او بل چا ته سر مکشه ته کوي خپل ځانونه و یو طاغی او جبار ته مزل لوي د یو پولیس یا عسكر څخه به له حق مبيريږي و یو غني او مالدار ته د دې د پاره چې څه بدر کې عجز او تزرع مکوي په حق عمل کوه، خپل واجب وظیفه ادا کوه، نیت صاف او خالص که. هغه چې د الله عز وجل سره دی پر هغه مؤمن اوسه. د الله عز وجل وعده په حق سره ومنه، کار او عمل په شدت او شجاعت سره کوه. دغه د یو ځوان صفتونه دي. که دې دغه اوصاف په ځان کې پیدا کړه، بری او کامیابی به په خپلو سترګو ووینې. د ځوانانو مسؤلیت او وظیفې خورا لوی او ډېرې دي، ځکه دوی د ملت د نهضت او ترقۍ ستنې او عمودونه دي. او دوی هغه کسان دي چې ذکر سوي څلور معانی او اوصاف په لویه پیمانه او پراخه اندازه پکښې موجود او پیدا دي. که څه هم ځینې لویان د دغه اوصافو څخه خالي نه دي، مګر دغه اوصاف قلب زکی، فؤاد نقي، شعور القوي، عزم الفتي په ځوانه طبقه کې واضح او روشانه دي. الله عز وجل د سورة الكهف په 13 آیات کې د ځوانو اصحاب کهف په باره کې فرمایي: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. یعنی موږ د دوی قصه، د دوی خبر او حال و تاسو په حق او رښتیا سره بیانوو. بشک دوی داسې ځوانان وو چې پر خپل رب یې ایمان راوړی او موږ نور هم هدایت ورزیات کړي. یعنی الله عز وجل تر ایمان لوړ او زیاته درجه هم ور نصیب کړه، چې د اولیاء الله درجه ده. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. کم وخت چې د وخت پاچا دغه ځوانان و بوتانو ته په سجده کولو سره امر کړه، دوی ولاړ سوه او ویې ویل: د آسمانو او مځکې رب زموږ رب دی، هیڅکله به موږ بې خپله رب څخه د بل معبود عبادت ونه کړو. او که موږ بې له هغه الله د آسمانو او مځکې د رب څخه ما سوا بل شی اله او معبود وباله، نو موږ به خامخا ډېره بده غلطه خبره او غټ درواغ ویلي وي. الوهیت او ربوبیت یوازې د آسمانو او مځکې و رب ته ثابت دی، او هم فقط هغه رب اله او معبود دی. نو د دغه ځای څخه او د دغه آیات په استدلال سره د ځوانانو وظیفې او مسؤلیتونه ډېر سوه، او د امت مسلمه حقوق د دوی پر غاړه دوه چنده دي. مسلمان ځوانانو، ستاسې په ذلت امت ذلیله کیږي، او ستاسې په عزت امت معززه کیږي. د ځان موقف او دریز معین او ثابت کی، د امت د خلاصولو او معززه کولو د پاره عمل او اقدام وکي. الله عز وجل په خپل کلام قران مجید کې د کومک او نصرت وعده در سره کړې ده، او د سورۃ محمد په 9 آیات کې فرمای: یا ایها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. یعنی ای مؤمنانو، که تاسو د الله او رسول الله د دین مدد او کومک وکي، الله سبحانه و تعالی به تاسو سره مدد او کومک وکي، پر دشمن به مغالبه کی، او په جنگ کې به مو ثابت قدمه کی، چې په نتیجه کې به مو پر پل صراط قدمونه ټینګ او ثابت سي. ورونو، که یو بنده د زړه د اخلاصه پر یو اسلامي کار اقدام وکي، الله جل جلاله هم په هغه کار کې مرسته ورسره کوي. ورونو، دا به حسبه په یو لطیفه قصه سره پای ته ورسوم، چې د کیسې مطلب دا دی: کوم وخت چې انسان د الله عز وجل عظمت وپیژني، څه ورته پیښیږي؟ قصه د ایوبیینو پاچاهانو د زمانې قصه ده. قصه داسې ده: د جلیل القدر امام العز ابن عبدالسلام رحمه الله، چې د سلطان العلماء لقب ورکول سوی دی، د دغه امام سلطان العلماء په زمانه کې د وخت پاچا ملک صالح ایوب نومېدی، او دې پاچا دا منع کړی و چې یو څوک په دغه نامه ورشخ کی. ملک صالح ایوب یا په دغه نامه یاد کی، بلکې دا لازمه و چې د ده تر نامه د مخه به د لقبو یوه مقدمه پرته وي. اول به لس دولس لقبه یادیږي، بیا به د ده نوم ذکر کیږي. مثلا الملك الصالح المبجل المعظم المفخم المكرم المحترم، ده دغس القاب سخبا يوم مقدمة ذكر كده، ده بده دنم أيوب يعجدي. يو ورز دغ ملك صالح أيوب باغ خبل جاه جلال په دبدبه او عزت په شان او شوکت د خپل وزیرانو درباریانو پیردارانو او عسکرو په مابین کې په یو شهر کې تیریږي. شاریان د لارو او سړکانو پر دوو طرفو د پاچا د دغه لوی او عظیم موکب د لیدلو او نندارې دپاره ولاړ دي. په ډېر تعجب او حیرت سره د پاچا د موکب و فخامت او عظمت ته ګوري. د پاچا لشکرو او قوت ته زینت او زینت ته هک پک پاته دي چې نابوبره د خلقو د مابین څخه یوه عجیبه ناره وسوه. په لوړ اواز سره نارې کړه سوه: یا ایوب، یا ایوب، ایوب! خلق ورخطا او په تعجب کې سوه. پاچا د خپلو وزیرانو درباریانو او لشکرو سره ودرېدی. خلق ورخطا دي چې دا څوک دی چې و پاچا ته په دغه نامه سره ورناری کوي؟ که ګوري د خلقو د مابین څخه یو شیخ راووتی چې هغه سلطان العلماء العز ابن عبدالسلام رحمه الله و. د پاچا پر طرف پور رهی دی تر څو چې ور ورسېدی او پاچا ته وایي: یا ایوب، ته په دغه شان او شوکت کې، دبدبه او عظمت کې، او په